سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین مسلمانانو، د الله د کتاب عالمانو، طالبانو، شوقیانو، تاسو ته معلومه چې دا کې مونږ د الله د کتاب دوه تفسیر شروع دا تقریبا یو درسم ځل دی. تیس دیر ځله مونږ تر پروس کار پورې پوره کړو، یو پہ دفاع تھا درش ذلا بشی ہر کالم دار دولت سے مشور رکھو پدی نت شور رکھو چلام لدی اجرا کی اور دے بر خر پوشی اغئی بخل علاقوں کی اور سنچ نبی السلام فرمائل کہ بلی وانی ولا آیا مان اور سے گرچ یو آیا تو مطلب ہے چل خیر دے دی ته بند کو چې ما علوم نه دي کړی یا ما له پورا قرآن نه ویلې یو آیات چې دکه د دې رسول پتا فرض دي دکه ایس یو عمل ته الله فرض په قرآن کې نه دي ویلې حالانکه موس فرض دی، روزی فرض دی، زکات فرض دی، جهاد فرض دی، لیکن هغې ته فرض قرآن کې نه دي چې ما پتا باندې موس فرض کړی دی یا روزی فرض کړی دی. فرض حکم د الله نه، حکم د فرض وجوب دی، اغینا استعمال کئی چھے موس پرد ہے، روجی پرد ہے وغیرہ، لیکن قرآن نے پر لفظ پرد راگ لے پا یہ اجتماع شدہ مصیبارہ کی اجتماع سورت قصص کے نمبر 85 اِنَّا لَذِي پَرَدَا لَكَ الْقُرْآن لَرَادُ کَلَامَات، بے شک آغاز چھے پرسکڑے پتا مانے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی تو تک قرآن بیانو کتے اشڑ لے لَرَادُ کَلَامَات، اللہ بتا رہا واپس کی آغاز کم دانے چھتے شڑ لے دا وعدہ دا اللہ ہر چاہ سر دکھا دی دا قرآن بیانول دا آسان نہیں دے کہ اصلاح دا معاشری بھی اصلاح دا مخلوق بھی دو دنیا کے دو قسم خلق پاتے ہیں گی یا اولیاء رحمان دی یا اولیاء شیطان دی اولیاء رحمان باغا کارون دا خضر ابلی چاہ دا اللہ درزا بھی چاہی کرون بے چاہ دا اللہ کتاب دے اولیاء شیطان اگئی کار دا دے چاہ خلق دا اللہ نوار ایلری کی اور ان بے کار دے سے دا اللہ نے کتاب نہ رول لیکن سنچ قرآن کریم کے شیطان دے لو فبما غویتنی اللہ مار مرتا مرنا ترد قیامت پورے نو لا قدن لنو سرد کر مستقیم زبا دی تستا پلا رکیم لار دا اللہ کتاب دے سو ملعاتی انہوں میں بین ایدیم ومن خلف ایمان وان شمال ولا تجد اصلا مشاکرین، یعنی ټول تاکیدی خبرې کړې دي چې تا خدا دې د وجنا ذل خوار کوم دي انسانان د دې د وجې خدا به خام خلات قرآن نام لم سرات کوم سر زه به دې ته په لار کې خام خا کینم او دارنګ استاد کتاب نه بیاړم په دغه د امام راضی لیکلی دي وای شیطان پتر دا ډیر پوه دی عالم دی ځکه دې پرسو سره پادشو ډیر زمان په زرګونو کاله شی دا تھی ویل دان دی چې موږ نه باندې کوما دان دی چې روزو باندې کوم جهاد باندې کوما حج نه باندې کوم دان دی ویل شیطان هغه بنیاد ویل دی چې قران نه باندې کوم دغه چې قران نه مونږ شي کدان کیږي نو کای دی به موږ نه کنه ریږي نسی روزي کنه جون دی کای کنه دغه د هر یو عمل دار مدار هغه په عقیده باندې او عقیده بغیر قران نه نشته کیږي نو شیطان هغه مونږ وای چې قران نه کټ شي نو بیا د ګمراه کول آسان دي چې د تو پر قران وترئ نو شیطان دې نشي ګمراه کولی. قران وای ومن یخش عن ذکر الرحمن څوک د الله د کتاب نه واوړي ده اراده وکړه ان نقل له شیطان الله وای زور باندې شیطان مسلم شیطان نه مسلم کوي خو الله ته خپل حفاظت لږ د فرق کوه شیطان ته خوشې کی واشه ومن یعش عن ذکر الرحمن نقل له شیطان وهو له قرین دا شیطان زم ملګری وي وانم لا سودون مثل انثبیل ادا شیطانان دی د الله کتاب نه اړي وهم یحسب انه مهتدون دی خیال کوي چې موږ په سمه لار روان چې د الله کتاب نه لري شو کتار عمل کوي نه غه سمه لار نه سمه لار د الله کتاب دی الله کتاب دی وی صحیح عقیده ټیک شو بیا یو لګونی مسکو غډیر دی فرضی روزی سغم ڈیری دی یو حجم کافی دے وہ کہ قرآن لے جو اتیا اجن ہو کے چل بوشی پانزو تو کنسا بجار پانزو تو پورا جنہ کڑی دی کرن اپا بیت اللہ کے مزنہ بیم کولا لیکن عقیدے نو ٹھیک کرے اگر لڑ ختم شو عقیدہ اصل شیر بنیاد دے ادا پہ تو قرآن نہ ٹکی گی نبی اسلام مشن داو قرآن نبی اسلام تعالیٰ یا رسول بلغ ماؤزی لے کا میرا بل اے زما محبوب پیغمبر بلغ دا امر تھی غدا امر دا پار دا وجوب دغن صابری چی قرآن بیان اور فرض پا نبی اسلام بانے اور نبی اسلام پا مو فرض کرے مکتے ہوئی چی بلغ وانی اور رسول زمان اگر چی ہوئی آتی یا رسول بلغ ماؤزی لے کا میرا بل اے زما محبوب پیغمبر بلغ تبلیغ کا اور سوا آ کتاب چلا لگل شیر تھا تھا فعلم تفعن قطع دا کارو دا اللہ کتاب دن رسو پا ما پا اللہ اختر اصحاب دمو نو تا پیغمبر دا اللہ پورا نکران واللہ یا اسم کا من النار اللہ بر بچکی دا خلقونا لکر لرادو کلامات دا کتاب بیانو گران کار دے ذکر دے کہ دا گمراہ پیرانو دا گمراہ مولیانو دا ناپویا امیانو دا غی اصلاح دا نو غی دا خپل عمل شیطان خیستہ کر دے کئی با غلط کرنا آدے بای دو خسام اللہ روانی ما دو کسما گناہ دے یو گناہ اگر شاید خا خیال نہ پیدا کی گی لکا بدعات رزان نا بدین کی نوی خبر جو لکا میلاد جو بناوائی ارسونا با کئی خیرات با کئی رنبار دوی میں درے مرو پسے نو یو دا خا خیال نہ دا اغینا سو توبہ نو بات یا خونے کی گڑی کنا او د کچ شیطان تدا ډیر خوخ دی د ګنا نه شیطان تدا د ماتیت نو دا ډیر خوخ خوخ دی بدا کله چې الله پاک وی چې څو توبه وباتي نو تر ته معاف کوم نو شیطان په جړا شزان نه سر شو کو بچو ته چې ولی بابا هغه ته دې به ګمرا کم لشل کا رب نه تو کما وا بیرو ما مشرک به کم سات سبه کما لیکن دې توبه وباتي نو بیا سم شي نو جڑلی دیکھنا تھا پخندا سے گڑا سے بچو تلے بابا وی اس میں داتو طریقہ دکڑا کہ کئی بے گنا او تو بسوا بہن تو بانو بات ہے بدا سے نو یو گنا دے چاہے خ خیال نہ پیدا کی دے تو بانو بات ہی یو گنا چاہے بد خیال نہ پیدا کی لکا دینا شو شراب شو قتل شو ڈاکی شو درو شو دات بد خیال نہ پیدا دینا خام خطر تو بابا تھی کہ گرہ کی سپنو لگی چاہے تو شرمی گی نو سین وسان بھی بس پہ کو نہ تو بہ با تھی نہ بچی اب کم سڑے چیو گنا کہ وغیرہ تو سواب بھائی نہ تو بہ با تھی نا سواب نہ سکھ تو بہ با تھی تو شیطان پہ دے لگیا رے چیتا ول قرآن نہ واڑی تو قرآن نہیں واڑے کدھر دے خراب اشوا تو پسونت بس پوشے ادام دزان پتا سے من قرآن تنو نہ آسا منگ بدی گنا تھا سواب بھائی وہ بہ گنا ہم کو تصویر منگ نہ پوچھ دوں منگ بدا پہ جانتے نا نو تو ہی منگ نہ پہ جانتے اکثر تھا کسا کو ماں پڑوبی کا جیسے شیخ قرآن تھا کہ نا سم نہ بولا تو ہی توحید بے ڈیر کو منگ تو ہی لپ نو ہو رہی دل چارتا مولا رکھ رہے اکچا ہو رہی دل ہی تو مولا رکھ رہے ماں تدی ہوئی تو ہی ایمان دے رالا یا والے منل پدا تو صفات دا ایمان دے اصلا خو منگ پہ توحید نہ پوچھ دوں جب توحید پوئے گے نا زما بس ایمان ہوں منگا جنم کڑو گا کہ روجیم نہیں بولے وے انہیں بولے با او ہر تم کڑو نیکائے بام کو لیں لیکن اگر نیکائے خدا نے معاف کی خدا نے وہ خید اگر منگتا اگر نیکائے منگو اصل گناہ با کو دے مخ مدا کے دا کسا دا کوما دا دا دنگ ملگری دی پر یوسف آباد کے با اگر من سلم ورطا سکاروں نا مولی سے بل تکیو نو ما چاہتا پوز کا غشتے آیا تو مولی سے بیاؤں ما بتا چاہ رہا زی دا دوا کئی عمر شو غلط تو دوا لا نو چھ منگو واپس رالو نگا ناسو منگل تکینا دو گپا لگو نو یو طالبو طالبان ما تر راگون تو دکما ہوتا دو پی جاندہ میں پنون بانے چالی در ماما نو اللہ کانو گپ لگو منگو سر گپ لگو پا غدائی کئی مدرسہ کی دائی نو یو کس پہ کیوئے وی پلان کے مولا لس کالمخ کشل کالمخ چاہتا پوس کا ساتھ مرد وشت سلویخ کالا خبر سے بیا چاہتا بوتھ کا ملا سے منگوئی سے ریوتے ساسوروں میں رشل کا سلوی کارا انخال کو خاندل نے آیا اوکاس ماں تو جی اجی سے برا تو اجی سے ہوں میں شروع میں چارہ تو استاد جی ہوئے ویستا به تور کوم ادمام سره ښکاله نو آیات کومه تا دوره کړو په 2000 کې او هتاګ نن په 25 سالو نو پیریش تا کاله بنور دي نو په 20 کال تا کړم یاد مولای سیما انو هغه مریان شو نور خر کوم مریان شي خود په جنو دی سالو تو کاله د شپې ته نو اته او کال سره نو ما ته هر ته پوس کوم ستانه ما ته وی ما زما لور د مشره د یو کر د مورا ما غد 54 سال ده ما ورته چې کوم دی مې دا اجمل ما دا د 52 سال ده اته په چې کوم شاپې ده ما دا هغه 50 سال ده ما دا 40 سال ما موت مفتیا نه ته تا ته مليان نه ته دا مثلا حل کوي چې دا د روغم کرفتیا و ما هي ریان شوې له غریبانان ده په دې سپه جن سو ما نو خیر بیا ته ما وې دا کار ده کنه دا خبر ته ما خبر وای ځان سره حساب کوي بیا چې تاسو سور عمره نو ما ته اصلا خبردار ده ما عمر اته یا کال دوه کا ماته خو ما ده 38 سال عمر قران ته نه ته ما نو 38 سال په کې نش میره ما هغه ژوند نه سره نه چې قران نه کوم بغیر ژوند نه سره نه ژوند نه خدا هغه چاته په دې قران وای ګوره چې قران نی ویلا په دې خبر نه پويږي دا چې قران وای وای چې واقعي زما ژوند خو شروع شو نو ما دا د اته د ښکاله به نه شمیرم ادا الله تمام چې الله پاکا کدا دې نه شمیر دا به خی ځکه کې ګناونه ډیر دي نه کای په کې لګ ډیر خو هغه څه نه کې او چې قیده غلط وا ان غلطه قیده تر نه کای اکارت دي ختم دي موضوع نه قبليږي عقیده نن ټیک نه ما ته نه پیژن خبردار چې توحید نه منی نه پیژنې نه به ایمان چې ایمان ني دا عمل قبول نه دی ما اتل کې دا واما چې دا سلوخ کارم د قران ته کې نه اصل د ک ژوند حسابم چې دا ژوند دی اصل اوس به تاسو نن تر حساب وکي دا د 50 کال سره به حساب وکي چې د 100 ژوند دی که دوه کال مخکې نه دا دوه کړي دوه کال دی کله اس کال مخکې نه دی د 50 کال سره د 10 کال عمر دی دا دغه نه څه کیم څه و ته زه کوی ته سورم د شپږو کال ما د شپکالو جناسه قران ته وای زه مسلمان او مومن خو نوم کنه یو مسلمان یو مومنی مسلمان دې دوی چې بس مزونه کوي د الله حکمونه مني حجونه کوي دا مسلمان دې خو مومن الله شي چې قران وای وقالت العرب آمنا باندې چې انو چې ایمان قل لم تؤمنو پیغمبر ته وته تاسو ایمان نه راوړی ولكن قولوا اسلمنا وجب الاسلام راوله ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان سره روز دن نشوي نه ده په شي په خبر وانه د قران نه بغیر ایمان رته نه دن کیږي چې ایمان رته دن نشوي نه ده ایمان د له صفات ده کنه چې له دې ایمان نه دن شه موږ کو کنه سو روزي نه سو نو اصل خبردار چې دا مشن موږ ته ملاو شه نبی اسلام د وختونه اغه مون ته حکم کړی دی اغه لیس کرا دی ار علماء رسول انبیاء اولیاء چی دا علماء چی دی دا پیغمبران وارثان دی انهم لم یورثوا درهم ولا دینارا پیغمبران نه درهمونه او دینارونه نه پاتې شي انهم ورثوا العلم د دین علم پاتې شوی دی فمن اخذوا خذا بحاد وافر علم دا الله کتاب ورخه هر پیغمبر دا الله کتاب بیان کړی دی دا ادم بابا نو اغلی تر نبی اسلام چې سور دی دی ټول دا الله کتاب بیان دی بل څه نه بیان کړی رومبه لفظ نبی اسلام تر او اقرا دا الله کتاب لولا دا الله کتاب ور دا نه چې موږ وکا دا نه چې روجي وسا دا روجي موږ ورستو پر شي دی موږ تقریبا یو لس کال بعد نبوت نه پرشده کی میراج نبی اسلام تعالی ادا روجی وجود دا په مدینه کې د صرف زلس کال بعد د نبوت نه پرشوري ولی عقیده ټیک نه دی ار اسکار مسلسل د نبی اسلام دغه جو مین اپ ایمان باندې ایمانیات باندې ایمان تر چې کومه متعلق خبره ریلیټډ ساس جبه کې ان اکدی په مدینه قران کریم کې دوه قسمه سورتونه دي یو تو مکی سورتونه هغه سورتونه چې هغه د هجرت د مخ کې نازل شوی دی یا د نبی سره د مکی دور په دوران کې هغه شپږ اتیا دي یا پنځه اتیا یا اوه اتیا دي، اختلاف دی د علماو. او یو نیمه دنی د هجرت نه بعد سورتونه هغه یا ویشت دي یا پنځه ویشت دي یا یو کم دېرش دي. دا کوم چې مکی سورتونه دي که تش د ایمان خبره دي، که د موس خبره نشته، دي که روژه نشته، دي که زکات نشته، حج نشته، دا مسلسل مکمل ده د ایمان خبر. دیارد کال نبی اسلام تش په ایمان پت په توحید باندې کار کړی دی. بیا مدینه ته چې دا توحید هم به پکې و، مدینه سورتونو کې لږ لږ، او دا احکام هم پکې، موز او روژه او زکات او حج او دا په دې تفصیل بیا کو خیر دی. نو چې تر څو یې قرآن نه ویلې، نو مکی سورتون کې د لا اله الا الله وضاحت دی. د لا اله الا الله په معنا نشي یو سړی پوهېدی، هغه ته نشي کوزیدی. لا اله الا الله په خولې به یې وایي، معنا به یې هم زده کړي په اردو کې یا پښتو کې، خو ورته کوزیدی نشي. ځکه دا کلمه چې رړه ته کوزه شوه که نه، دړه بر بیا داړه نه چې رړه ته دې کوزه شوه، تا بیا ته بزدل ونې، ته بهادر یې، ته بېحیا نه یې، ته بهیاناک شې، ته به بخیل نه، ته به سخي شې. په تا کې به ښه ښه هنر د لا اله الا الله کمال دا دی، دا په سړي کې تبدیلي پیدا کوي، انقلاب راولي. ځکه اقبال وایي، فاش گویم آچی دردل مزمرت، سپا خبر دکم هغه چې ما پڑھ کے پرتا تھا. ای کتابیں نے سیدھے دی کر دا، قرآن کریم دا عام کتاب نہ کر رہے ہیں، دیو جدا شے دے چون بجا دا رب تا جا دیگر شور کل چی اوڑا تا قرآن کش شی نو غرلہ کے انقلاب را شی، اور جا چو دیگر شد جہاں دیگر شد، او کل چی پکم اڑا کے انقلاب را لی اگر بیا غنی ابیا دنیا کے انقلاب را پر نفر زانی نفر جہانی بیا اگر بیا دی قرآن دا پر زان قربانی مال قربانی بیا گاتی نکی پر دیوانی اگر پر دی زان قربانی مال با قربانی بچی با ادار صحابہ سی پتنو گوری تاسو دا غیر تا قرآن دن نشو روز تو بیا دا نور کتابون چی شروع شو دی سر بیا خبر خراب شو او سو پا مدرسو که نور کتابون پڑاوائی قرآن پر کنیشتے پٹکے بیوالی رو با دی علیم شو مبارک شو مبارک شو پٹکے ہوئے حافظ شو مبارک شو مبارک شو پدو کو مبارک شو قاری شو تجودو کو لیکن دو دور فاتحی پا مطلب نپی گی چا منگ دو دیس دل پا موسکی وہ دروازے ہیں دو دیس رکات منگ کو کنا سالور سار دو پر دو سنت او لس ماس بخین شپک سنت او سالور پر نو دغه شو سوار شو اصلو د مازیګر فرض نو تل شو او پیزه د ماخام نه دری شو دری فرض دو سنت او نه د ماس خوتن یو دو دیر شو سلور فرض او دو سنت او دری نو دو دیر زل منگا و دا سلور فرض پا دی نفیگی دا الحمدلله پا مانا نفیگی دی یا کنا و دی یا کنسن پا مانا نفیگی دین صراط المستقیم و معنا نه پیږي ان شاء الله تاسو وګورئ چې سورۃ فاتحه خلاصو تاسو پته ولګي چې قران څه وي تاسو نو دا زموږ میشن دی الحمدلله موږ شروع کړی دی د دې لپاره امیان ته شروع کړی دی بعد خلک امی ته به قران نه وایي ودا دا سور ظلم کېته پیغمبر الله را لګره امیان الله هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم اتشتم سپارہ کی صورت جمعہ کے آیت نمبر دو هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم دا اللہ غزا دے چھے امیانو کی پیغمبر منہوں دی امیان نہ دے گا ہم امیو یتلو علیم آیاتی لولی دی امیانو باندھا گیا تو دا اللہ رہی کتاب وزا کی فاقی دی دا اخلاق رضیان شرکیات و بدعات و رسومات وعلم الكتاب والحكمة فوقي دي فتفسير دا قرآن فا سنة دا پیغمبر وانه وان كانوا من قبل لفي ضلال يقنا هو دا مخي دا قرآن كارا گمراهان نخ موزونام كولا روجيم نيولي حجونام كولا قرآن ثابت دي طول رسا نمونام ابو بكر عمر عثمان دا نمونام عبدالله نبي سلام فلار عبدالله نو دا ابو بكر صدیق اخبر نم چکم دے عبدالله دے دا فلار نمی عثمان دے ابو قحافہ چوہ تو بھائی خدا کا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن دکھا نمو جاہلیت کی ماں نمونہ ہم داو حجونہ بے ہم کول مال بے ہم لگو قرآن ثابت دی قرآن کریم وی و جعلو اللہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا وقالوا هذا لله بزعمهم هذا شرکائنا مال بے ہم لگو سورت انعام آیت نمبر 136 کې مال به لګو د الله په نوم ورکو د بابا غانو په نوم ورکو د ملکم دا چلو زکاتوم ورکو پټی نه د بابا اړي به ورکو دا منګو کو میاد دا پلان کې بابا پلان کې میاد ای براتل د جوار شي قلم کور تراړ او غنم ای براله چا به لسره چا شل سره چې بیا په نور د خپل طاقت مطابق راتلل با دا د کاکا ته میاګان راتلل زمونږ هلته کې جنگی ډېر هم سره خوا کې سواب کې دا هغې میاد براغ د منګو کو میاو چاوی دے شیخ ته چاوی دا منګو کو میول دی منګ خان خو نیسه پیشو دا وی نه منګ کان وی دے د پټی نه ځغلی وی د کم پله وی ځغلی زمار پټی نه وی کم پله ځغلی ستا پټی دا دا د ښه کار کوي یا سار پټی نه بیرا ځغلی زما پټی دا ارا منګ کلا پیدا کړی دی رزق ولا پیدا کړی کنه هغه منګو کو میا ډېر ښه سړی وسې ډېر زیات ښه سړنیک سړی و ا بیا چې موږ قرآن دګینا دو بیا زما ورور کلی کې نغل راغې هغه ته نیاز محمد خان یا وی زمونږ زما عیسی دغه میاسې به څه عیسم عیسار صاحب مشران په ځان مقرر کړو هغه ته هغه عیسی ختمې شي د میاسې به موږ نه پوهېدو وی زکات شته وی نه زه خو زکا نه مالدار یم زه خو مالدار یم خپله زکات ورکوم وی زه خپل مغه ته ورور ماته عیسی ختمې شي د میاسې به عیسی موږ نه ورکوو صرف د الله عیسی ورکوو دا عیسی به ورکولې دن کلو کیوں تر اوسه پورې اوسم چې کوم ځای قرآن نشته هلته به دای سیمې سه دا ولې وې مولیان خو ډېر وو خو قرآن نه و طالبانو ډېر مدرسې هم وې دغه قرآن په کې اوسم نشته قرآن بلکې د قرآن نه منې کول که اکه خلک منې کول کوي دی له علوم په کار دي دا ګران کتاب دالان قرآن وایي ولقد یترنا القرآن لذکر فهل من مدکر قسم دی قد چې په صیغه د ماضي باندې په فاصل باندې داخل شي نو دا د قسم پیدا ورکوي الله په مزید تاکیدی دی ولقد یسرنا القرآن قسم دی په دا چې ما سان کړی قرآن لی ذکر للحفظ یو نه وي للتلاوت یو نه وي للقراءت یو نه وي للذکر لفظ راړ جامع چې حفظ لم شام کهی پر دې دکه آسان دی د پینځو کال ماشوم حافظ شي که تلاوت لے دکے نو اتیاو کار سڑے تلاوت لے دکو چی که دی لے دکے چی بیزان کوئی کم دا اتیاو کار سڑے منگ سا شتے او درسونا کئی دا اتیاو کار سڑے منگ تناس دے اس پھل درسونا کئی خزی دا چا مڑائی گانے نو اللہ وی ما قسم نے جما سان کرے لے ذکر فحال میں مدہ کرے شتے سو کم پند کس بغسون چیز دا کین دے کی اللہ تان امان تپوس کئی اللہ کس دکے دکوی ہے او الله مونږ زده کو ته بیا نور پر الله ته مونږ زده کو هغه د بار په لغونه تیر اده کې لکه او تاسو نن اراده کړی دا تل تر اغلی او رېدلی به چې ان چر د درس کیږي کې دې شي استاد دین کې براغلی چې مونږ به زده کو خو اراده کله کو کین نه نو ان شاء الله زما تر واده دا چې په دې سالوي په دې سره درته کتا تاسو دنه کو قران ما په غټولې په ساده قران مجید نو وتا درس په سالوي مولا خو دا ګران دی کنه زبیر ثابتوم ان شاء الله دالا دی آیاتونو په دغه کې ترنا کې چې په یو صورت کې سورت قمر کې سلور دلوي ولسم کې دویشتم آیات کې دو درشم کې سلوختم کې ولقد یسرنا القرآن لذکر فمن مدکر ولقد یسرنا القرآن لذکر فمن مدکر ولقد یسرنا القرآن لذکر فمن مدکر ولقد یسرنا القرآن لذکر فمن مدکر سلور دلوي تاکید کوي بیا بیا وایي چې ستا ذهن یو مړ آسان دی الله دا فرج دا خلکو پیدا کی وایي دا ګران دی اوس تاسو وایه وایي ډېر علوم په کار دي قرآن چرته ویلي دي چې هدل للعلما دارنګې القرآن خو وایي هدل للناس بلغ قرتو خلکو ته هذا بلاغ هذا بلاغ للناس دا قرآن کې رسول دي خلقو ته ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب د سورة ابراهيم اخري یاد کې الله ورثو خلقو ناس ته ورثو او کله وي واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس یاد کا چغس اللہ وعدد علماء ہونا وعدد دارا لَتُبَيْنُنَّهُ لِلنَّاسِ لام تاکیدی نون تاکید سخیلا خامخا دا اللہ کتاب یعنی لِلنَّاسِ عوام ہوتا ادرنه علماء وتا پس ولا تكتمون انا پټو د الله کتاب د عوامنا دی پیر صاحب ته لار فرې ورته را لګا شته ادن کدا تل کدا لا تبينون للناس خمر ولا تكتمونه انا پڑھو دا اللہ کتاب خدا علماء نہ وعدہ غس مانا تاسو علماء کرا غلی تاسو چې د دې کا په تر لکه څنګه نبی صاحب بلی وانی اورو زمانہ اگر چې ویا تی علماء باندې بیان اور فرض دي پتہ کدا مې د دلیل د قول ذکر کړي تفسیری مظهری دغه سورت ال عمران د 187 یاد دلاله اغه ذکر کړي چې الله پاک اول دو علماء نو وعده غسه دا الله کتاب دویم نمبر کرا میانه وعده غسه تاسو دا الله کتاب زده کوي نو چې عالم نه بیان یو عام بس نه زده کوي نو دې ملک علماء وو لکه دا الله کتاب نه بیانو نور کتاب نه لګي اوسو ما کار دې مدرسې او فارغ شي قران نور دي زده کړي ادا وجه سره دا اثر کې کوم سره چې یو سره د نه کای نه باندې الله هم هغه باندې نو مولیانو خلک د قران نه باندې د غي بچي باندې شو د قران کړه اې چاله قران نور دي الحمدلله زو ملګر نور دي خدای دې پرده بس اصول به آداب بیانو ما ابتدا کدي آداب الیاد مو کو نو زما وعده تا سره دا چې به سلوي په اصول قران زنه ته ما په ګټ ولې بیا زما ته جرته بوډا به هم ځکې سپینګر به هم ځکې ماشوم به هم ځکې زنانه به هم ځکې بوډاګان به هم ځکې خدا آداب پکري منګه یو پینځه شپږ یاو کله پینځه ډېر کله سرور دې کله و دې کړو یو ادب د ټول نړۍ به ادب چې کوم دی د قران هغه د اصلاح د نیت یان په دې خیال به د کومه چې دا د ما الله مان رضا دا لا په ما باندې فرض کړی دی زکول دله د کوم چې الله مان رضا شي اته ګنا نه بچما ادي ز بیا دا نه ته مو کې چې دې د کوم بل څه بیانوم داړو به شه دې دله نه د کوم چې ما د خلق عالم وي دله نه د کوم چې په پیسې وګټم زه په پیسې لګوم دا به نوم نیتی په دې وځ خپل پیسې لګوم تر خپل وځ ته غریبي لګي لګو ادم یاد کړي چې څو په دې ولګولې لسو لگو تعالی کسل درنگ بیا ما تو راز بل درک بیا زرو لگو کدر نگر لس زرا اللہ نو بیا ما تو راز بل اللہ در بل درک بخیر دا سو کئی تاسو مالا اللہ دیر را گئی الحمدللہ خلق دوتو مریان جدا کم دن رازی ما تا فتح چا کم دن رازی باشی انو قرآن کی پیسی پیسی بلا دا بری نیتی چو پدی خپلی پیسی لگو پدی بدا گٹمنا دا رنبی دا قرآن غادیس کرادی انم الاعمال بالنیات دا عملونو د دا قبولیت دار مدار د الله په دربار کې پنیتونو باندې دي یو سره موس کوي خودی له کوي چې ما ته موجودار وي واسو ته او شه لړ وادو ته دی له کوي چې را خرته دی له کوي چې ما ته خلق سخی وي لړ ختم خبره شو هغه در واغه ته دنیا خلق سخی وي لکه حدیث کرادی نبی اسلام فرمایي چې درې کسان دي په دای باندې د جهنم اور په دای باندې بلولې شړومبې یو دا غینا سخی دي به ترتیبه کله ترتیب دی یو مکه غره خو حدیث دی صحیح حدیث د بخاری شریف یو دا غینا مثلا عالم دی نو عالم نه الله تعالی د قیامت پر روانه چتا لما علم درکړو تعالی علم درکړو تاسو کړو انو علی بودی الله ما هوتا کتاب بیان کړو حدیث می بیان کړو ما دا کړو ما دا کړو الله وځي کذب تا درو دی تا دل نو کړی چې تا د زمار زار په کړو نو ساړه خبرو تا دل کړو چې خلک ما تعلیم وای نو غت تا ته ویل شي تا خپل درغستر پر خو جهنم ته ولای بل سخی دی سخی دا والله تعالی ما مال درکړو تاسو ګرو به چې الله ما خو مدرسې جوړ کړې ما جمعتون جوړ کړو ما با غریبانان لور کول دا به کول دا می کول الله به دروغ دی کذب تا تعدیل نو کړی چې زه تا نه رضا شم تعدیل کړو چې ما ته خلک سخی او قد قیل قطا ته ویل شي پر خو جهنم ته ولې بیا غو شهید دی اته وای تعالی ما خپل بدن له ځواني سدي کړو وای الله ما خپل پرار قربان کړو شي شو الله وای دروغ دی تا دما پرنو ځان شهید کړي تا دل شهید کړو ځان چې خلک تا ته بهادر وای وقد قيل لك ته ویل شي جهنم ته وګورئ نو به شي چې موږ د نیتونو سمول دي چې دل به ز د کوما چې دا ما فرض دی امان الله رضا شي ابیا به خلکو خیم عمل به پیو کوما دویم شهر عظمت د قرآن دویم ادب د قرآن کریم تعظیم په ارث به اوچتی مطلب دا دی چې ایس یو کار ایس یو رشتہ ایس یو شی ایس یو تجارت تا د قرآن نوانړی دی له دې کوم ټیم ورکړی دی که سهار دې ورکړی که ماښام دې ورکړی ماخوتان دې ورکړی مازدیګر دې ورکړی اک بان ستا کلک اراده چې ودا کوما که غم راشي به کنم سبا ورشه خالی راشي بلر لاړ شه ضروری چې هغه ډوډۍ لاړ شه د خالی ډوډۍ خوښل د خوراک هم دي ای ګډن ګډو چې شوي دي ای خوراپات شوي دي هندوان رسمونه پکې نکري دي استاسو پکې هغه ډوډۍ خو آرام ده د عالم دپاره خو مکمل آرام ده وایي چې امیان له خیر په دې چې خبر دي اوس چې تاسو خو امیان یې نه او که تاسو یو خورئ یاست د قرآن نه باوړئ بیا په دې خبرې به کوم تفصیلي نو دویم شی چې کوم دی هغه عظمت د قرآن کریم چې د ایس یو شی تا ته آر جوړ نه شي د قرآن نه بندېدو دپاره که پلار یې د پلار خبر نه مانی د قرآن په مخ کې لا تعطا لمخلوق فی معصیت الله د مخلوق که پلار دی که استاد دی که نیکه دی کار څوک دی د الله په خلاف که دا خبر نه مانی چې د قرآن نه بندې یې قرآن الله وایي بلغ قرآن وایي اقرا اته وای تا باندې نبی بیانې دا خپل پلار باندې مانی دی چا باندې مانی یو خالی ده یا غم ده یا دوت راغلی ده او هغه تا دوست مې راغلی ول رانه دوست مې راغلی وم چې قرآن رحمت الله علیه ودلی یو طالب لیټ راغی ولې هلکه لیټ راغی وی چې دوست مې راغلی وم حفاظ تخته هغه ډېر محنت کوي نه باچا سي محنت کوي شیخ وي نه د خپل مشن دی منلی دی د دې ډېر ټیک نه دی دی راغلی قرآن لا او دی دوستان دوست کدې راغلی وته وایي دې زما دوستي نشي چا غره دا زموږ دورې وخت دی درس ټیم دی راوسته به ځان سره چې مسلمان او کنره ته وایي دا بس ته ځه بیا بل وخت به راشه نو هغې وایي اوباسه ډېر منتو ته خلکو وایي نه د ډېر د دغه علاقې د به جوړو وایي کال له بل بیا راشي بیا به اوس څه کال نه پرېږدم نو هغه به دا تعلیم ورکو د ظالم خو نو دا خو مشن دا بل ته قرآن رسول خو چې هلکانو دا تعلیم ورکړي چې کوم اهم الاهم فالاهم اهم به اهم یا بړومبی به وي لوبه د الله کتاب د کول د هر کتاب نه مخکې وره د دې وجه موږ د ملک مصیبت دا جوړ شوی دی چې د الله کتاب لوم به نه هغه رستو کو چا په تجوید مخکې کا چا په حفظ مخکې کا چا په صرف نه موږ د دې خلاف نه یو خدام اول قران دکا چې کده دې ټیک شي نو بیا که تجوید په تجوید ور جنت نه شي دا نوټ دی تان سره کته چې تجوید د کړې مړ شوې جنت نه شتله اکیده نه ټیکي په هیپل باندې نه نه شه دا واما مولا نه ری کوم ما خو یاره نو وا په تورا باندې چې ګور دې خو ته په نه منی دې په باندې خو قران نه روستو زه سر په نه هم منما خو قران نه روستو د قران نه مخ کې به نه کې دا د قران عظمت دې د قران لویواله دې دې بل کې مصیبت دا جوړ شه مولا په وړګه وای قران نور دی ولی د ترتیب غلط کو دا اول سر په نه کړه بیا نور مس قران لا یو کال ورکی هغه مس لګ لګ یو سو هغه نه دي صرف نه د اجرا په کوي وته نور قران نشه په تاسو کې نه غي ټول عمر با بوډاګان وي په قران نه پیږي بیا ادا د ورکی کار نه کوي سو کوی ز پویګه ما راځي ته ته پوسو کوم خیر په صورت باندې کې وته کوم ته پوسو انا بردو ول ان شاء الله ما نه بردم نور دي ډیر لر به نه بیا ما په دغه صورت باندې کې وته پوس کوم یو ته غړو به کې بند خته ولاړی ولی هغه دې ته اهم نه دی ویلي قران کریم د دې عظمت زکۍ چې ایس یو شی ته تر غوړ جوړ نشي دا چې هغه څو څو سی نمبر دی لار ګلار دا دنګ دا دغه ځارې خلق د غوړان ها او دا د دې دې غړي ته تغ نه کوي خدا دې شیطان ته د نشور څوک سي دې خو دې ته تغ نه کوي خیر دې ځکه قران اړل ویګ پوهه یی دې کوڅه کې څه څنګه دې چرچا ته ویلي اوس غاړې ولاړ دې وړې ولې تکلیف دوه ورشي چې چا غاړې ولاړ دې اته دغه ته وو دې پارکنگ تا سو سو سے چا گاڑی ہاں دردی بڑا شور مکو نو دردی کا نا شور مکو چاہ رہا شیطان من گرام لے ترتیب شیرا خراب تھا شیطان دیتا وہی ہاں وہی مریض پکے ادھر تو مریض پیدا اللہ رے خیر نو خبر مدا کو نا چکم خلق بنی بھی قاویر دی چی ما حفظ کرے اللہ سکرم دا دروغ دی نا مکمل دروغ دا حدیث چکم دا دگا نہیں داشتا گا دی وئی آگا دا دے چی من قرآ القرآن وستظہرہو چاہ جو قرآن نلستو او زان بے خب پوئی کو فحل حلالہ و حرم حرامہ او غد دی حلال حلال گرن اور حرام حرام نو پیس تا پتہ دی کہ حلال کم دی حرام کم دی زان پوئی کرے پی نو بیا با اگا جنت تا بیالا دن جو لس کسان چکم آئی بانے دا عمل دو جو واجب شو جہنم پلوان پلار تنو و ماماگان بچی اللہ وقت ہوئی چی دیلم شفارتو کا نو دے ایو اپیس دا اپیس دے دا علیم دے قاری بے پاگا زمانہ کے خیر قرون کے بے قاری علیم تا بیلے دل دے قاری دے الفاظ قام بدا سے دعات بدا سے ٹھیک دا منگو دے کا خود قرآن نے رسو دا کا قرآن مانے والا تھا کہ عقیدہ خوری ٹھیک شکا نا تو یہ اپیس بابی آئی اپیس دے خفل دان بود دے بے امان ما چھے قرآن نہیں ویلے بس انگلات جانت تھا دارانگی الفاظ تو خوری دا کا چھے بمانے نا کوئی گنسا فائدہ شوا آثار پنا ہوا ہے قرآن دے نہیں ویلے عقیدہ نہیں ٹھیک پسار پنا ہوا جانت تھا نشت لے پسار پنا ہوا کہ معرفت دا لا نشت ہے وہ اشے نو اول دا اللہ دا کتاب تعظیم دا ٹول نہ مخ کے بکے نور شیان ودنا روس سکے دا دویم ادب دے ادریم ادب دلار ادب دے چرادی تو چونکہ اور ڈیر لوی کار روان ہے دا پیغمبرانو کارو ڈیوٹی وا دا لوی صحابہ کارو اور دی بان اللہ حکم کر دے دا ٹول نہ اچت عمل دے چرادیا خالی خبر گورے دا کور نہ بنیا تو کہ قرآن لرم تو دا کور نہ چودہ سے شروع کا دا قرآن دا پارا دا اور تا دا قرآن درس کی ناستے خان تب گول کو شامل کر لر درا دے نو لا ثواب دی کی کہ نیدی را دے ام دا ثواب کی دا لار اتلم دا ثواب دی وای کہ وا خواری خوا نہ گورے نیغ برا دے لار دعا سلام خیر خیر دا کوا خوشا سر دری گما چا گاڑ تو بنو گورے چا کورن تو بنو گورے اس تو بنو گورے نیغ برا دے دا لار ادب دی جو اپس تیم دا قطر کبانے بادے یہ دل دے سے دکڑی اگے تکرار کو پلار فزان تر پڑ کے او کور تو رہا نو دا دلار دار دریم سلورم ادب دار د خیت ادب چ آرام بنو خرے دکہ آرام یو اثر دے کم شے چ آرام ہو کھوڑا اگے نوی نہ جوڑا شو اگے نہ لاڑ استا رڑتا رن بیا پم پی کی گستر مو تم راضی غون تو اگے نہ دی لا تخپوت اگے نہ دی چتا رام پڑھ نو ساستر گی ساستر گی کبھی حلال نہیں کرے وہ آرام ہوتا گوری سا گون حلال نہیں ہو رہے قرآن بہ مت تنگی گی گان ہوتا بخوشحال ہے اور قرآن تو بتنگی وہ تو آرام کھڑ سا گنا نہیں کب لو دا حلال ساخ پی وہ آرام ہوتا تو دی قرآن لے نہیں شراتے تو ساخ پو کیا حرام ہی نہ رہا نو دا خوراک معاملہ کے بگو رہی آرام بڑف رہی حلال بخرے بل مجلس آداب دی آگا خلق تو قرآن مخالفین نہیں سر بند کے نہیں بدعت کئی شرکیات کئی سر بند کے نہیں دلیر دعا سلام جدا خبر خیر دے خو لیکن آئی سر بکے نہیں پاس آئی نا دکھا اللہ بھی خبر کی دا اللہ دا کتاب دشمن دے او تو سر دا کہے گی نیز دیکھے گی نو اللہ بخبر کے گی نو دا خوراک او دا آنی دا مجلس آداب سوچو سر یہ دشو اوشپگم ادب پر درتگاہ کے دن ادب دے شدل ترا لے نو خلق روزگاری سلام واچو خلق مشغولی نو سلام تاجت نیچتے اگر خلق نہ تھی وہ سلام علیکم نو کچرے درس لانی شروع نو پرنے درس روا لنگی کہ الفاظ تا نہ خطاشی نو کم چن پوئی گئی ایتا ہوا دا سمانا دا تفسیر کی مگو رہی ہیں کور کې چې بلو خاینو هغه ستا ذهن کې کلک شو او چې تفسیر کې وګوره یاد شي بیا به یری چې راشي د وخته راځئ د وخته چې راشي څنګه همدارنګې هغه خپل سبق فرمولي هغه وګوره که ستا الفاظ ستا نو خطا شوي هغه به زده کوي او ډډه بنوایي او هر چا سره به خپل قرآن مجید وي زه اوس هم وایم کبرت کا مالدار ہے نو دال قرآن مجید دان نہ والے دو دریو غریبانان لم واخ رہے ثواب بہ پکی گی دین اگر ثواب نہیں سے کہ بول قرآن والے اگر غریب ہے او نشی غسے دان نہ خیر دے زور کوما بیا ای لو زور کوما او قرآن بہ خپل ارشا تھا او کاپی کم چلی کل کالج کاپی دی مواخ رہے دان لا او بوچ کچر غریب ہے کاپی نہیں جواب لم واڈ خیر دے او کہ مالداری سر روپی دے کاپی آنے والے خوش ہے گاوند کے واسطے غریباناں لکاری معشومان بھی ائی لم وارے ثواب باقی گے نو برا بن گوری نیک بخل قران مجید تا گوری قران کریم کی راضی ان فی ذلک لذکر لمن کان لو قلب او القى سمع هو شهید سورۃ قاف ودرس نمبر آیات ان فی ذلک جنو فی قران کریم کی پند و نصیحت دے لمن کان لو قلب آ چا چا غژڑی لو خدا چاہیے ہرنا مراد قلب نقی یعنی آگا چاہیے پاک رہی شرکیات ہونا رہی پاکی نو قرآن بزدکی کے ساتھ دویم دا اول قسم اغوغم کی دی قرآن تا یعنی شاملی گی او درہم وہ شہید ادھے متوجہ گی کل کل موجود ہوئی درد کے ناس خیالات بل پلی وہ شہید دے متوجہ گی قرآن تا اخو دی خان ګوري دا رنګ قران وای وای دا قران فاستمعوا کل قران لو سي شي فاستمعوا فاستمعوا نه دی چې واوري فاستمعوا وقوا تکید استماع من وقتی خود توجه سره ورید فاستمعوا لها وانستوا اچپ تک نه لا لګو تر خام خامغه په برهم شي رحم ربانی شي قران به تد شي دا په نامه سي پارک 204 نمبر آتے سورته عرب نو د د د درف پینځم ادب شه کشپاګم ده شپاګم یل په درفګه کې ادب چې خمو توجه و نه سي خبر قران مجید و اخو لري خو نه ګوري بل دونه جدا کې سوي هغه ته چې هغه نه مغه سبق دي خراب کو بزن لیکه چې ها کمزار باندې پوه نه شي نو ایت ځای کولا پرې ده انو چې بیا کل در خلاص نو ملګر ته وادي ده کې استاد جی سوېلو نو به تاغه په کې ولیکې نو سبب یې ولیکې او وما ادب چې کله کور ته لاړ شي نو کور کې بدی موري لار بدی روح خوندې بدی که خدا دین خدا بدی بچی بدی نو هغه ته بیرته لکه ته نبی صاحب بلی وانی ولا آیا اور ته خلقو دا گھر چې ویا تھی دار حدیث کرا دی خطبۃ الوداع کې نبی اسلام ویلو فل یبلغ الشاهد الغائب کم چې حاضر دلته موجود نن لکه دوه ما کچھ کم نبی راغلی خط بانی راغلی بچی بانی راغلی لکھ ملری بھائی یا بعد کور کی داستی چھ سکتا تان راشی یا سکتا تان راشی تو چھ کمی راغلی دی نو اغیل پکاری چھ فالی بھالی غوش شاید کم چھ قرآن تا موجود شو دے نو اغیلی اور اسے یہ غائب تا کم چال تکی دے بیا حدیث کے دام دی کل کل داستی ہوشی تا چھ کمی اتراتی اندر دن آگا چاہتے جو رسے اگا دیر دیات خی یعنی اگا بیا دن دیر کارو کی داستی ہوشی دتا بلگی لمی اچھے بل تے عورت ہے کہ جنائے بھئی یا بلگی اب ادھے بڑھائی دنا باگا ڈرکار ہوگی نو دا وہ آداب دی کہ پدی ترک بانتا تو قرآن تقینا دن دتا او پدی ترک تا تو عملو کا نو دماتا ترو آداد دی قرآن مخدہ چاہتا تو قرآن زکاوی انشاء آدادم تجربہ دا گورے آئی دو فاردہ خطر کرا کہ منگ سا پاتے کے دلتا کے سو کو پاتے کار سو پاتے کے پاتے کے پرواہ منگ نکو تا سو ڈوڑائے منگ پتا سوال نگر چاندے کو گورے خان مونږ چاندې نه کوو زمونږ خپل ملګري دي آی په خپله باندې پیسې لګوي زه دې خبرې کوم نه جینکای دي خپلې پیسې لګي بس ټول انتظام هغې کوي الحمدلله دی کې مغې کوي او سړي دي داسې لکان دي هغې ورکوي نو که ټول پارې ستاسو انتظام به انشاءالله کېږي نو به تاسو تیار ډوډۍ ملاوېږي او دومره چې الله ما ته کوم پاتې کېږي نو هسه څه کار ما یو شی خرم آی به تهجد خامخا کوي ادو بے پاسو میں انشاءاللہ دکھا دی قرآن سر دا موس چکم دا دیر زیاد لازمی دے دی موس کدا کمال لے چیز سر دا اللہ امداد را دی رکھ لکی گی دوسرا کار زمان دا دا گرے چی کم علکان تحجد نکے بزل رکھو ماں تا تہجد لوی له کوډو غټول به تہجد ان شاء الله د قران تہجد یو ځان له ډیر لوی رب تکین وشته ومن الليل فتهجد به د شپې نه وی خواله کو پر قران ته تہجد د وجود نه وجود وای خوب تا خدا باب تفاعل ته بوځي نو دینا مطلب سل د ماخذ یعنی اغه موس یې سره خوب لری کیږي وی خواله معنا ومن الليل سيسال شبينا فتهجد به وی خواله کو پر قران سره نافلة لك نبي صلى الله عليه وسلم دا افطار پر نه پلی نو نه پر ټول لري چونکه د معراج نامه چې موضوع پیندنو پر شي دا تهجد چې دا مسلمانان ټول باندې پر نبی اسلام پر نو دا بیا اوس نه پر پاتې شو پیندنو موضوع پر شي دا نه پر پاتې خو یو خبر تاسو کوم په پرد موضوع باندې به تاسو د جهنم نه بچی خدای دا تاسو نوٹ کړئ درجه به تاسو نه چتیږي او پتا پرد یو بکریونه کړ جهنم ته بده اپ نپ لوبانی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوطی گی نری مثال دا تے دے لکہ او سڑے رے تے چا سر نو کرے ات گھنٹے تعالیٰ در کئی ضرور پائے رو دا یا دو ضرور پائے رو دا اگر تا تا ات گھنٹے کارو کھو اگر تعالیٰ ضرور یا دو ضرور در کستا نبیستا لیا چھتے چھتا یا مزمار دا لیا زمان ما تعالیٰ کار بایی سمجھے ما تا مانا پیسی واقعی انار باندې هغه سړی الیاس جو د شیطان ما دا زر یا دو زر دا کړی الیاس می معنا ورک شه مړه سړی یاد تاله ما کار کړی لیکن اس کا داتی دا سړی اته گیټو د پاره د زور نو کار د زور پویا د زور دی اته گیټو نه رسو اگر دو گیټی نور دی نیک سر تیر کی جو عزت کنه وینا نیکا د ما سم کار نیل ته کین نو سا مل مان را له ګل خدمت کو په دی باندې بیا دا نیک ور دی مزدور دوستی جوړ شي نیک ہو مالداری اور یہ غریبی کا نام ددا اور اگر دوستی پر نہ بلو واسطہ اللہ تر دوستی جڑی گی اس طرح اللہ دوست چن کتا دا قران نو خون بیا ما ولا پگڑو تو دانا پر ماده کا فرض کڑی دی پر سمن دی فلا کر فرض درج لازم کڑی دی دکہ چے بڑے ما نے قران سانی گی دا اللہ مدد را دی دا آداب یو سو تا تم بیان کر نور دا هغه بیا به نور شروع کړو تاسو ان شاء الله دا به کافی او سبانه به ان شاء الله زه بیا اصول شروع کوم نو موږ آداب ویل یو ادب اصلاح د نیتونو دویم ادب عظمت د قران کریم دریم ادب د آنی جانی ادب څلورم ادب د خوراک ادب د ناتې پاس ادب هر چا باندې کې دته تا الله تعالی دوست شوی او زما سره دوست ده زما دشمن سره کینی نو دا دوست کوم دا بده کنه که اللہ تعالی روکشه مانا خاندیر ما سره چی اغسر کینی ما سره مکینا زما دوست ما سره بکینی زما ملگور سره بکینی ار چه سره بکینی نو چی تار چه سره بکینی بیده تیان سره ناسی او ار چه سره ناسی گندون سره یا سره تا قرآن نشه دکوله کتا از دک ما بیا پا گت اولی دا ار چه آنه پنج پیر که وای لاور که دلتی وای خو چی تا ما بایکاش نکه کنا نو کتا قرآن دک ما پا گت اولی دا زکړې وری نه یو کده تفسیر نه وای نو وای کنه سو به نه زکاینا دلته ولې زکې دلته موږ دا ټول پر خپل عمل کوو نو دلته ماشومې نو زکې بډایم زکې ارسو کې زکې ولې موږ په خپل عمل په خپل پرې باندې عمل کوو پرې آداب وانه ارته سره موږ نه کینو پاسو دا لارې راشه درشه موږ ارته سره کوو کدل ترا چې یو ویدتی دوله خا خیزت کومه شایب موږ کومه کوم مشرکی ما په خیر دغه نبی اسلام دا طریقه وا که مشرک براغه لبی خیزت کو خدا تب و سخنه بی مشرکان سر بی دتیان سر نو دا یو ادب ده دا خوراک دا که ناس پاسه دا تو شو پینده شو سالو سالو او پیندم چه کم ده دا دا تا دا مجلس ادب آقا ماوی تقریبا او پیندم داشا او شپگم چه کم ده د درسګاه کې دن نه ادب چې دلته تک خپل قران مجید به در څخه دا یاد کړي ښه که په دې عملو کې زما تر واده را د قران مخ ته ان شاء الله د قران د آیتونو پر وړاندې د نن سره واده کو ځان زما ست ست طاقت او د قران د آیتونو نه دا ثابت ده دا به ان شاء الله ته د ادب په قران کې تاسو بیا بیا راځي نو په دې تاسو به عمل کوي چې په درسګاه کې به خو د خانه ګورئ خپل قران مجید به در څخه ګړای ته ونو ګړای ته پرته ده دې ته ونو ګورئ بس لاندې به لیکل کو تاسو د به کله کله بیا درس زیات هم کوم موږ خپله به تا ته ګټې درس کوو چې کلام زده کوم هم باندې پویدل ما بلیکل کوله مولان به څنګه بلیکل نه کوله لیکل ول نه کوله یو به خلک وي د لخنور دي زه اوس هم چرته ورشم ما پنځیر ده نو ځان ته د مولانا نه زه چې څه واورم زه څه ولیکم هغه دا هغه دا کې دوه سو ټکي ته ولیکم هغه بیا ما ته یادي نو دا مولیان ولې نشي زده کوله ولې هغه خو لیکل نه کړي ای تفسیرونه ګوري اېړه کې خو نه تفسیر ته ګوري هغه نه شروع وي دا قرآن دړو نړ ته دي بل وآتم بیناتم فی زور الدین و طلع علما بل دا قرآن کریم آیاتون واضح پسی نو که دا خلق علم اتور کرده شده صحابات اول علم وی ایسا کم علم وی سربانو های نو ویلی منطقی نو ویلی فتفه نو ویلی فقه نو ویلی اولا تا اول علم وی اول علم وی نو دا سینین سینی تا دی کلش استا پسی نکیوی نو بل بیت دانده که کتا کتا گوری تفسیرون تا گوری نگه با ترغوگ پور دی اچھا دڑو نہیں ہوا داغڑ تو کودی گی نو دا ادب دے یا خواری خبر نہ گوری او دعا سلام پہ بکنی او بیا آخر کس چھو واپس کور دلال سے نگا کور کے بیا بیانو یہ خپل خپلوان تا دکا نبی اسلام تا اللہ ویلیو نبی وادر عشیرت کل اقربین او اویر خپل نزدیخ تبر نزدیخ تبر یعنی خپل خپلوان آدم با دغه تو ور ابراهيم السلام او اسقال ابراهيم ل ابي اذر اتتخذنا اصناما الها ان اراك وقامك في ضلال مبين خپل پلار دړو به شروع کړه توحید په سي الله ذکر کوي وسنا انسان بوالديه موږ کوم کړه انسان ته مور پلار ورکه خو شي چې نیکیو کا غټه نیکی صدا ایت قران بیان کا ان شاء الله کو بری تھا تو عمل کو زما وعدہ دی قران میں تھا سر تھا تو قران دا کوئی خوب پر طول بعد اب وان بس تھا ودا تھا تب دی یادی ان شاء الله بدو او کہیں کہ دا کم من نن شروع کرا اللہ دا پر خطر کے باندې ہزار طور سے اللہ نے نہ ما بیمار نہ تھا تو حدیثوں دے اللہ من بچ کے جزانا لکان راضی پر موٹر تکلو پر گاڑو ماڑو کے اللہ نے دوں کوئی دور دوران کے سو خو گئی نہ سو چاہتے تقریب نہ رہی اللہ پاک دی من تراخیر پورے سٹ ساتھی قرآن لٹور اللہ علیہ وسلم آسان کو قرآن کریں امین ماسما ہاں ماسما ہوا